Niby pierwsza płyta była na szczytach możliwości, nie do końca. Wiem, że to było w sumie max, ale jeszcze nie. Ale teraz, stary, to jest kurwa płyta jest. Nie ma skutku bez przyczyny. Następna płyta, lepsza odryka. Każdy rym ogłosy, nasta fuszy i posłuchaj. Rap na się toczy. Rap na się toczy. Tego właśnie chcę. Wiesz czemu cię porusza? Bo słuchasz fenomenu.